se himmelen klar, se kuken på far. Han jäser, han fräser som färskölikar. Han jäser, han fräser som färskölikar. Se himmel och jord, se Kutta på mor. Hon grinar, hon flinar som vargen mot sol. Hon grinar, hon flinar som vargen mot sol.